Snurat keti Irmia gamaloli re. Hei Irmia gamaloli, mtiomol mamak. Eine musti mom sirmagi salsal, kaliana masun wek jane. Kali maloli mire busu matiat de. Dedi rer teta wasimia simbolo rabit de. Ode wasim bliawa nagungun yo bokbok nekre, gigar mwai na idagun de. Lemade hula sogwana yato swasim bliawan magar mwai nide sikre, makliosu wohe sale. Denje ana hula sogwe yugu nema isimirek sun, kola dene ajegina tena mirene. Kali einege miarak maloli mirebo, biar manuskek temne gyala maktei. Odem chomolu, eine lemam shelwa irmiagar ya wasim biware. Denje irje sikre rarwenti hula sogwe. Lemade itiebu tula sowa mahareta lan lahuke chomolu sirti wait inarwengede. Iria maga malulye. Mimor nege miru titina mirebo. Ode miyo mienu namam telas, mamim suna mikbet. Mam sinanti nuskek temnebo. Keske ana hula soge yugune, kola dene irye yala maigo talsap mamsunge telagene. Ode einege miyohu tunde, mamtabu hunwa irlema masalari, biar ma lemar sorwedagun. Snurat kema talgia witrala tarema tagitabo. Lema denje waigo hatni magwe. Kolnye masun swaita sainege kjanit, Musimo talja witrala tarema tagita nini itiebut kemia. Miato sirmiano haboge. Irje sige gita wasi bua gisi nare. Kali bua gisi desikre georis sirti wait sejekralage. Lemade irje sige igita nini uskek di desionen motian. Ode igita nini got desikre gisi nare nyor desionen moyal. Musti mo tagita nini namdagun kola ne irmiano haboge. Ode musti mo tala itliara tare malan, kali tiebut ke lema sosobo nyo miade. Lema de waigo hatni magwe. Kete tarwen, ode kete itde yoit salgeti it. Kol jesige mo itiebut ke na yugunit. Miatos, irmiagun tunge yalama miamane. Waigo hatni magwe. Mnenas, tihe tulso irmiane tula sogwasi nyanoare. Masun gwek janasir, kalirtano kula sogwe tunanare. Keske de, ralja orala tare maragita nini nambo. Lemade musti mo toha waitak tela de sikredagun. Ode teo, iria malgia o manenen rala gene, Irje sige eraske giminai, biar ma masun gwek janidagun. Einegem temol wayupti masun madan igede, ma biar ma ksyunuk syalik, keske yalgia urala gemanenen bo. Ode gal yauge bo nyo, itiebu tulasogwe yal eraske ti huru. Lemaden je teo itiebu tulasogwe lyoba girgiak syalik, ode rala ge erasti irje dagun. Snurat keti inahwapke. Waigo hatni magwe. Snurat kutanukne anagiak buanak sialik. Denjem temolu mamak. Kete mialai to lasmer. Detele mamo namsalik kanige mamial mamihwap. Degolnye namsai desige mlai. Desige momjohe mlai. O degolnye namsai desige sal. Desiye mom biyo hesal. Musti mom yala goljes, magete hula sogwe yugu nae. Snurat ke mat sambayan, ode tsalu giri. Kolnye tiye inege irge ita masun wek janai. Musti mo siambayan, klala golnye imuk mugai, musti mo yora ma lieru hula sogwe anige. Ode golnye irge ita klurugi, Desyo musimo yabuga kergera tare marmamar sambayan ti. Ode golnyer sambayan, desyo oralitye butkean igi maral ma raturu nulgeti iria kluruk des. Lema de golnye wait sambay nare bayan bay nok betik josia wait totoha gare. Desige mwana itiebu tulasogwe yala irdesige ma erasai. Ode golnye iria kluruk desige yalak tela atyata manet limo sal nekri. Desige mo itiebu tkea nasioswasi limo sal iyala nareba. Kol desige mo musimo itde yowti ito igawasi limo sal. Ma itde sambayan tit. Mahula sogoyala itmia era sait. Ode golnye irim la irer sambayan tihula sogwe. Desye mwait sambayan nare maljaga oksyalik ode kubwa nare lan. Nyenas Elia. Elia nege irmiane tula sogwe wasi nyanoti heit lulso. Elia nege iria ibo kola itnye dagun. Kesya yal ralage kralage bayan bayan masyambayan tihula sogwe. Maiten ma gete uske, tenje lema uske nini ainge ena teluk tera. Maktei bonyo siamben huruk tihula sogu maiten uske, desige bonyo uske dito halait ke makcup lasmir ge, denje lasmir nege giga gis nyoklaran. Wai gu hat nima gue, tie inege kolnye irge ta betik tua salam lagi, matua salat chat kede. Ode golnye irge ita sialu girjesmia yulagi matua hula sogwe huruk. Deske mo iria masalu girmiala limo saldesmia yulagi toa wasik tela saldesikre. Nege yureta irjesmia kete biay mamatriala de. Lemare hula sogwe sios iria mala saldes wasi limo salribun nekreba.